us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujmy razem. Wznieśmy flagi i kibicujmy podczas igrzysk. Totalizator sportowy. Kibicujemy już od 65 lat. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 sierpnia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polskie kajakarki na podium igrzysk w Tokio. Jeszcze do mnie to nie dociera. Mam w ręce ten medal Igrzysk Olimpijskich. Bardzo się cieszę z tego brązowego medalu, ponieważ zdobyłyśmy go w czteroosobowym składzie. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiada, że osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 mogą spodziewać się obostrzeń. Polscy strażacy pomogą Grekom w gaszeniu pożarów. Ścigały się, gdy większość z nas jeszcze spała. Nad ranem polskiego czasu brązowy medal na igrzyskach w Tokio zdobyły kajakarki. Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Anna Puławska zajęły trzecie miejsce w konkurencji K4 na 500 metrów. Niesamowite uczucie to już jest samo płynięcie i w tym momencie wiesz, że to jest ta chwila i płyniesz po swoje marzenia i to jest piękne. Jeszcze do mnie to nie dociera. Mam w ręce ten medal Igrzysk Olimpijskich. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo się cieszę z tego brązowego medalu, ponieważ zdobyłyśmy go w czteroosobowym składzie i im więcej osób w łódce, tym ciężej to dograć. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, co stworzyłyśmy z drużyną. Napisałyśmy nową historię, jesteśmy bardzo szczęśliwe i każda z nas dała z siebie wszystko. To 13. medal dla Polski. W przedostatnim dniu igrzysk nasi sportowcy mają szansę na zdobycie kolejnych cennych krążków. Po południu w finale skoków zbyż wystartuje Kamila Litwinko. Z kolei Michał Rozmes będzie rywalizował przed 14 na dystansie 1500 metrów. Kilkadziesiąt minut później pobiegną nasze sztafety. Żeńska na 4x400 metrów, po niej na olimpijską bieżnię wybiegną mężczyźni, którzy będą rywalizować na tym samym dystansie. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane na temat zakażeń koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 172 przypadkach COVID-19. Według sobotnich danych zmarło 6 zakażonych osób. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zbliża się do Polski, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy ciągle jednak utrzymującą się powolną, ale tendencję wzrostową. Też widzimy, że ilość wykonanych testów z dnia na dzień się zwiększa. Wszyscy myślimy już o tej czwartej fali, która niestety powoli, ale się do nas zbliża. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że Polska jest przygotowana na czwartą falę pandemii. Chcemy, aby w każdej gminie, w każdym powiecie była możliwość wykonania testu, oczywiście testu antygenowego. Także chcemy, aby skrócić czas oczekiwania na test genetyczny do 24 godzin. Baza szpitalna jest gotowa na tą czwartą falę. Przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 17 milionów 700 tysięcy Polaków. Wykonano 34 miliony 800 tysięcy wszystkich szczepień. Barbara Góra, Polskie Radio. Najnowsze informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 mogą spodziewać się obostrzeń. Jego zdaniem odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki, ale skrajny egoizm. Prezes PiS-u zaproponował też, by wszystkie partie polityczne podpisały porozumienie w sprawie walki z pandemią.

'cause I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Yeah, baby. I like it like that. You better believe me when I tell you. I said I like it like that. The boogaloo, I'm in great. I like it like that. I like it like that. I said I like it like that. But I want it like that. I like it like that. I've got the soul. I've got the soul. I said I like it like that. I've got the soul. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Moje chrześniaki, jeszcze daleko im do pełnoletności, zadały mi pytanie, skąd się biorą dzieci. I bardzo dobrze, że zadały to pytanie, bo od tego jest Ojciec Chrzestny, by odpowiadać na pytania, których boimy się bądź krępujemy zadać własnym rodzicom, własnemu ojcu. Od tego jest Ojciec Chrzestny, więc przyszli do mnie, zadali to pytanie i teraz mogłem oczywiście zrobić to, co robią w szkole, czyli wyciągnąć podręcznik, pokazać diagram, ale ja uważam, że to jest bez sensu. Wszystkich przedmiotów powinno się uczyć praktycznie w życiu, w stylu pokazuję i objaśniam. To jest lepsze dydaktycznie, w związku z tym postanowiłem pokazać im i objaśnić, skąd się biorą dzieci. No właśnie, i dlatego zabrałem ich na przechadzkę do Gdańska, na Jarmark Dominikański, bo tam jest wiele ludzi, tłumy całe i są też rodziny wielodzietne. Pomyślałem sobie, pokażę, połażę, popatrzę, postoję, oni popatrzą, posiedzą, popatrzą i zrozumieją, ludzi poobserwują i takich, co dzieci mają i się kochają. No i właśnie pokazuję im przeróżne pary. Nie tylko takie pary, które wypełniają standard piękna, ale również takie pary ciekawsze moim zdaniem, gdzie idzie parka, widać, że się strasznie kochają i gdyby to jakoś przetłumaczyć na język polski, co w sobie kochają, to on kocha jej serdelki i pyszną słoninkę, a ona do niego mówi kurczaczku. I to im pokazałem na początek. Bonita su entonación, bonito se oye y se ve. La la la la la la la la. się biorą dzieci? Wytłumaczyłem dzieciom, wystarczyło mi pół dnia na to. Padały przeróżne pytania i człowiek czasami nie wie, jak odpowiedzieć, ale to się wystarczy zastanowić. No, jakoś trzeba nazwać kulturalnie, oględnie i przyjemnie ten proces, w którym powstają dzieci, bądź którego wynikiem bezpośrednim są dzieci. Jak ten proces nazwać? W poprzedniej piosence była przepiękna nazwa, jedna z wielu, El Ciuciumbe. No, jest chłopek i jest babeczka. To wytłumaczyłem chrześniakom, że musi być taka konfiguracja, a potem oni wykonują El Ciuciumbe. I każdy kiedyś znajdzie swoją ciuciumbę, a ona z kolei znajdzie swojego ciuciumbę i wtedy ciuciumbują. No i tutaj chrześniacy drążyli temat, ale w sensie w stryjaczku konkretnie. Ja mówię, no kochać się muszą i potem z tego kochania wynikają dzieci. Stryjaczku, ale ja kocham babcię, i z tego nie wynikają dzieci. Więc, no, rzeczywiście, zagiąłeś mnie wrednie. Powiedzmy tak, zaczyna się zwykle od jakiejś czynności wspólnej. No, na przykład od mielenia kawy. Zacznijmy od tego. Jest dwoje ludzi, ciuciumba i ciuciumba, podchodzą, bo mają zadanie takie, od dziadków swoich zadanie dostali, że mają mielić kawę. I w czasie tego mielenia kawy, od tego zapachu kawy i od tego mielenia następują pewne procesy, o których wam opowiem za chwilę. W piosence zaczęło się od mielenia kawy, a skończyło się na ajajajaj. Żeby wytłumaczyć chemię chrześniakom moim, to robiliśmy kiedyś mydło z tłuszczu świńskiego. Wtedy chemię zrozumieli. A na jarmarku tłumaczyłem im, skąd się biorą dzieci i pokazałem im na początek zalotników, im pokazywałem przeróżnych. Pokazałem, czym są zalotnicy. I mówię, ci tu idą za rączkę, ale obojętnie, a ci tam obok idą za rączkę zalotnie i namiętnie. I wtedy Krześniak jeden pyta, co to jest namiętnie. Ja mówię, no namiętnie to jest tak, jak ty widzisz przez szybę cukierki na przykład. To jest spojrzenie namiętne wtedy. A resztę ci wytłumaczę później może. Natomiast jeszcze musi być coś. Musi być jakaś wspólnota między tą parką. Muszą chcieć mieć dzieci albo co tam. Muszą coś chcieć razem robić i czas spędzać. I mam na to piosenkę następną. Wytłumaczę Krześniakom, że na przykład podchodzi jedno do drugiego i mówi, słuchaj, ty masz konia, a ja mam siodło. Połączmy zasoby. Chciałbym dosiąść konia i uczynić patataj. I żadne z nas z osobna nic nie zdziała bez tego mojego siodła. Do tej jazdy trzeba dwojga. Rozumiecie? Trzeba wspólnoty i stąd się biorą dzieci. Program Trzeci Polskiego Radia. Aby pokazać i objaśnić, skąd się biorą dzieci, pokazałem Krześniakom zaloty. To nie jest trudne, na jarmarku zalotników pełno chodzą. Najczęściej są trochę lepiej ubrani, z daleka widać. No młodzi jacyś idą i czasem się już trzymają za rękę, innym razem dopiero tam są jakieś takie próby potrącania. No w tłumie na jarmarku to jest idealna sytuacja, jakby poszli na pustą plażę, to jest gorzej, bo co, wiatr ci machnął ręką w jej stronę i trąciłeś delikatnie, no raczej nie, albo co, potknąłeś się na piasku i musiałeś się złapać za jego ramię, musiałaś się, no na jarmarku idealna sytuacja, bo tam ojejku, ciągle się można potrącać, więc pokazałem im zaloty. I oni tak nie bardzo znali to słowo, więc tłumaczę, że zaloty, jak wy chcecie, żeby wam babcia zrobiła kuch, czyli ciasto drożdżowe po ogólnopolsku, no to zalecacie się do babci, bo babci się w środku tygodnia nie chce, kuch będzie w sobotę, a wy się zalecacie i tłumaczycie babci na różne sposoby, dlaczego kuch trzeba by zrobić we środy. No i to są zaloty. A, zrozumiem, no takie przymawianie się, zanim się oświadczę, sprawdzam, czy mnie chce.

słuchał i rozumiał po hiszpańsku, ten zrozumiał, że dohuśtali się. No bo on jej proponował muevele, muevele la prieta, huśtaj, huśtaj ślicznotko tą naszą łódeczką. No dohuśtali się. Natomiast chrześniacy zadali mi pytanie kluczowe. Widocznie już z kimś rozmawiali o tym, mówią, że słyszeli, że dzieci przynosi bocian albo się je znajduje w kapuście. I że to zależy, czy chłopiec, czy dziewczynka. Że jedno się z bocianem pojawia, a drugie znalezione w kapuście. Musiałem odkręcać te głupie historie. Dzieciom trzeba pokazać prawdę. Czasem trzeba wyczekać jakoś, albo woalem lekko przykryć, ale trzeba pokazywać prawdę, nie podać banialuki kompletne. No więc powiedziałem, że owszem, dzieci biorą się z kapusty, ale nie z kapusty na polu rosnącej, tylko z kapusty do takiej do kiszenia. Że nie na polu, tylko z szatkowania kapusty, ze wspólnego deptania kapusty i wspólnego kiszenia kapusty. I tak wasza ciocia Marysia znalazła wujka Hienia. Że tam było kiszenie kapusty, było wiele beczek i oni tak jakoś się oswoili ze sobą. On długi drągal, a ona przeciwieństwem długiego drągala była. No, drągal jest jednocześnie chudy, a ciocia Marysia była raczej... jak to nazwać, była piłeczką i ta piłeczka znalazła swojego drągala i przy kapuście się spotkali. I teraz na to nie mam piosenki, nikt nie zrobił jeszcze, może Disco Polo jakieś ma piosenki o deptaniu kapusty i kiszeniu, nie wiem, nie słyszałem. Natomiast mam meksykańskie Disco Polo, guacamole będą robić. No to jest też piękne, oto się awokado bierze i się szatkuje cebuleczkę, cyk, cyk, cyk, tak jak naszą kapustę do kiszenia. I tam pomidorek występuje, to już państwo sobie sami dopowiedzą, co może być pomidorkiem. Chrześcijanie się zorientowały od razu, mówią, pewnie dwa potrzeba. Tak, i się wydłubuje awokado i się szatkuje wszystko ze wszystkim. I got my cerveza. I picked up the onions and lemons. And the way she looked at me, man, I could clearly see that it wouldn't be very long. Guacamole, guacamole, guacamole, guacamole. We'd be making guacamole all night long. Guacamole. Guacamole. Rozmowa o tym, skąd się biorą dzieci z nieletnimi, to jest trochę jak spacer po łące, na której ktoś rozsypał pineski. Trzeba ostrożnie stąpać. Chodzi o to, żeby się nie pojawił kolor czerwony. Na żadnej twarzy, ani na tej młodszej, ani na tej starszej. Tłumaczący nie może się czerwienić, kiedy o tym mówi, bo coś spaprze. Oni będą widzieli, że to jakaś jest sprawa dziwna. Co on taki się zrobił nagle czerwony? No, oni też nie mogą się czerwienić. Musisz tak to podać, żeby było eleganckie i zjadliwe. I oni w którymś momencie doprowadzili niestety do tego, że ja się zatkałem na chwilę i zaczerwieniłem, bo przy ludziach zapytali mnie: a, to już wiemy, skąd się biorą dzieci. To w takim razie trzeba przelecieć wiele dziewczyn, powiedzieli do mnie. I tutaj się lekko zawiesiłem, analizując to pierwsze słowo przed dziewczyn. Ale potem wyjaśnili, że mają takiego kolegę ze starszej klasy, który, no tam u niego cała lista była dziewczyn, z którymi za rękę chodził. Oni to zaobserwowali, to zjawisko, że inni nie chodzą za rękę, a on po pierwsze zaczął dwie klasy za wcześnie, ale po drugie miał chętne do tego, żeby z nim się przejść po szkole za rękę. I tam wymieniali różne imiona, w następnej piosence będzie podobny gość, on będzie wymieniał Teresa, Vanessa, Manuela, Sofia, Margarita, Talia, cała Juliana, tam Tatiana będzie nawet, nie wiem skąd przyjechała do Meksyku z Rosji, Tatiana jakaś, albo się komuś coś pomyliło. No i musiałem im tłumaczyć, że za dużo szukania i za dużo chodzenia za rękę nie prowadzi do dzieci. Ten chłop, mówię wam, od tego łażenia od rączki do rączki wyląduje samotny. Yo no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. No tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. Desperté una mañana solitario con esta canción. Y hoy no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. No tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. Con Sofía, con... Tatiana con Juliana y desperté una mañana solitario con esta canción. Y hoy no tengo quien me quiera a mí. Ya se fueron todas las mujeres. Yo no tengo quien me quiera a mí. Yo no tengo quien me quiera ver. Ya no me queda ni un solo querer. Się zorientował chłop z piosenki, że został sam. Ja se fueron todas las mujeres i ta Vanessa, i Teresa, i Manuela, i Sofia wszystkie zniknęły, złapały się na poważnie za rączkę z kim innym, a on taki został z pustymi rękami. No i chrześniacy dalej dopytywali, oczywiście skąd się biorą dzieci. Ja mówię, musi być jakiś taki czar. Dorośli powiedzieli hebia, ale musi być czar między rodzicami. A nie wiem, jaki czar, ale o co chodzi? A byliście kiedyś w takiej sytuacji, że rodzice coś do siebie szepcą, a wy nie wiecie o czym? Bo to jest między nimi. No to zaczęli kiwać głowami, że byli w takiej sytuacji. A byliście kiedyś w takiej sytuacji, że was wywalili ze swojej sypialni i zamknęli drzwi? Byli w takiej sytuacji. I co tam się działo za tymi drzwiami? Nie wiedzieli. Ja mówię, mamusia rzucała czar na tatusia. I mam piosenkę o tym, że ona rzuca czar na niego. It's your voodoo working. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a look. Trouble and pain. working and I can't get a look. A w następnej piosneczce będzie mężczyzna rzucał czar na kobietę. Tatuś na mamusie będzie rzucał czar. Jego czar, właśnie czar, a nie nachalność, wytrwałość w zalotach, a nie natarczywość. I ostatecznie tata całuje mamę jak księżniczkę w bajce Królewicz i wtedy mama zaczyna widzieć fioletowe krowy, żyrafy zielone, pejzaże zamglone i tak zdobywasz żonę. The very day, the day we kissed, I went to see my oculist. The oculist said, I insist, it looks like love. I never thought I'd ever see a purple cow. I never thought I'd hear a butterfly meow. I never thought I'd see those funny things somehow. But you've got me seeing them now. I never thought I'd ever see a green giraffe. I never thought I'd ever see a Walson calf. I never thought I'd see a weeping willow laugh. But you've got me seeing them now. Everything's hazy, upside down above. Don't think I'm crazy. I'm in love, I'm in love, I'm in love. I never thought I'd ever see a purple cow. You gotta be in love to see a purple cow. But since the day you kissed me, baby, take a bow. 'Cause you've got me seeing one now. Upside down above. Don't you think I'm crazy? I'm in love, I'm in love, I'm in love. I never thought I'd ever see a purple cow. You gotta be in love to see a purple cow. But since the day you kissed me, baby, take a bow. 'Cause you've got me seeing one better than being one. You've got me seeing one now. A slightly spotted, polka-dotted, purple cow. Śliczna, słodka piosenka z lat 50., kiedy świat jeszcze był lukrowany i zachowania były przyzwoite i lukrowane i ubranka też. Na karnawale pojawiali się przebierańcy, a nie rozbierańcy. Słodka, piękna, ulepiona, lukrem polana piosenka i tam był tata zaczarowany i stąd się biorą dzieci. Mama była w skowronkach zakochana, stąd się biorą dzieci, ale przedtem jeszcze ten tata idzie do swoich rodziców i oświadcza im, że znalazł sobie żonę. Śmieję się i cierpię z nią, dzielę z nią radości, śmieję się, gdy ona szczęśliwa, dzielę smutki, cierpię, gdy ona cierpi. I dostał błogosławieństwo swoich rodziców, potem poszedł się oświadczyć, potem poszedł się przedstawić do tamtej rodziny. I taka to była piękna historia. Tak to wszystko dało się pokazać chrześniakom na ulicy, gdyż nawet spotkaliśmy parkę, która z rodzicami kroczyła, obojga rodzicami. Wyszli i widać było, że są przed ślubem. Prosili, żeby sobie zdjęcie zrobić z nimi przed ślubem. Ja mówię, to proszę potem przyjść po ślubie i się pokazać, co z tego wszystkiego wyszło. I mam o tym piosenkę. Where, where, mama, oh, where, mama, sazo me, nini sazo ma o. Na koniec już nie do chrześniaków, tylko do dorosłych powiem, niech cię nic nie powstrzymuje. Jeśli czujesz, że to ona bądź on, niech cię nic nie powstrzymuje. Wiele osób się powstrzymuje albo krępuje, bo jestem za brzydki dla niej. Jeśli czujesz, że to ona, niech cię to nie powstrzymuje. Niech ona cię odrzuci. Raz, drugi, trzeci, ale nie ustawaj w wysiłkach. Jeśli czujesz, że to ta, nie ustawaj, nie poddawaj się. W następnej pieśni będzie klasę social. Oni mają z tym problem w Ameryce Południowej, że jak no tam są, powiedzmy, kasty, ktoś jest biały i ma niebieskie oczy, to wyląduje w adwokatach i wysoko, a jak ktoś ma ciemną karnację, to już nie ma co startować do białej karnacji. I jak ktoś jest biedny, to nie ma co do średniaczka startować, bo go nie przyjmą. Tam też rodzice się zajmują aranżowaniem małżeństw. I ta klasa social powstrzymuje ludzi, a jak czujesz, że to ona, no to choćbyś był pucybutem, startuj do księżniczki, niech cię to nie powstrzymuje, bo jak księżniczka się zakocha w pucybucie, to będą z tego dzieci, pomimo tego, że on pochodzi ze śmieci. Więc startuj, niech cię nic nie powstrzymuje, jeśli czujesz, że to ona. Żeby były dzieci, chrześniacy, musi być on i ona. I on musi być mąż, a ona żona. Jak są partnerami, to nic z tego nie będzie. Tylko małżeństwa zanik. Que me atrapa.